बुकर टी वॉशिंगटन, एक गुलाम का संघर्ष। सिविल वॉर के पहले अमेरिका के दक्षिणी राज्यों में सब निग्रो गुलाम थे। जो गोरा व्यक्ति बुकर टी वॉशिंगटन का स्वामी था, उसके लिए उन्हें बहुत काम करना पड़ता था। सिविल वॉर के बाद ही बुकर टी वॉशिंगटन रात में स्कूल जा पाए। आगे चलकर वह एक अध्यापक बने और अन्य निग्रो लोगों की सहायता करने लगे। फिर वह उस प्रथम स्कूल के प्रिंसिपल बने जो निग्रो लोगों ने स्वयं स्थापित किया था। यह उस महान व्यक्ति की जीवनी है जो गुलाम पैदा हुआ था, लेकिन जिसने बड़े होने पर अन्य गुलामों को एक स्वतंत्र जीवन जीने के लिए प्रशिक्षित किया। बुकर टी वॉशिंगटन, एक गुलाम का संघर्ष। बुकर टी वॉशिंगटन का जन्म वर्जीनिया में सन 1858 में हुआ था। वह कभी जान न पाए कि उनके पिता कौन थे। वह अपनी माँ, बड़े भाई और एक बहन के साथ रहते थे। उनका घर एक खेत में एक कमरे का छोटा सा झोपड़ा था। बुकर और उनका परिवार गुलाम था। वह सब उस गोरे व्यक्ति की संपत्ति थे जो उस खेत का स्वामी था। सन 1858 में अमेरिका के दक्षिण राज्यों में कई निग्रो गुलाम थे, लेकिन उत्तरी राज्यों में निग्रो स्वतंत्र थे। बुकर और उनके परिवार के लिए उनका जीवन सरल या सुखमय बिल्कुल न था। सर्दियों में उनका झोपड़ा बहुत ठंडा हो जाता था और गर्मियों में खूब गर्म। झोपड़े में कोई चारपाई नहीं थी। रात में बुकर और उनका परिवार जमीन पर ही सोता था। सब गुलामों को खेतों में कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। जैसे ही बुकर थोड़े बड़े हुए तो उन्हें भी खूब काम करना पड़ा। कभी कभी वह अनाज को पिसवाने के लिए चक्की ले जाते, कभी कभी वह बाल्टी में पानी भरते और भरी बाल्टी को उठाकर उन लोगों के पास ले जाते जो खेत में काम कर रहे होते। कभी कभी वह अनाज को पिसवाने के लिए चक्की ले जाते। चक्की खेत से 3 मील दूर थी। जब वो चक्की से लौटते तो अंधेरा हो गया होता। बुकर को अंधेरे में जंगल के बीच से अकेले आने में डर लगता था, लेकिन उनके पास कोई उपाय न था। चक्की से घर वापस आने का कोई दूसरा रास्ता भी न था। खेत के स्वामी की एक छोटी बेटी थी। वह पढ़ने के लिए स्कूल जाया करती थी। एक दिन बुकर से कहा गया कि वह लड़की की किताबें उठाकर स्कूल तक ले जाए। स्कूल पहुंचकर लड़की भीतर चली गई। बुकर को बाहर ही रुकना पड़ा। दक्षिण में निग्रो बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल नहीं जा सकते थे। इस कारण दक्षिण में अधिकतर निग्रो पढ़ना नहीं जानते थे। कई तो अपना नाम भी न लिख पाते थे। स्कूल के दरवाजे के निकट खड़े बुकर ने भीतर झांका। उसने छोटी लड़की और अन्य गोरे बच्चों को पढ़ते देखा। उसी दिन से स्कूल जाने की इच्छा उनके मन में पनपने लगी। वह पढ़ना और लिखना सीखना चाहते थे। जब बुकर बहुत छोटे थे तब अमेरिका में सिविल वॉर शुरू हुई। कई कारणों से लोग लड़ाइयां लड़ते हैं। उत्तर राज्यों और दक्षिण राज्यों के पास सिविल वॉर लड़ने के कई कारण थे। ये एक कारण था कि उत्तरी राज्य चाहते थे कि अमेरिका में निग्रो स्वतंत्र हो। दक्षिण राज्य उन्हें गुलाम रखना चाहते थे। इस कारण 4 वर्षों तक उत्तरी और दक्षिणी राज्यों के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। एक समय जब बुकर 7 वर्ष के थे तब गुलामों को काम से वापस बुलाया गया। वह सब उस घर में इकट्ठे हुए जहां उनका स्वामी रहता था। खेत के मालिक ने बताया कि सिविल वॉर समाप्त हो गई थी और उत्तरी राज्य जीत गए थे। उत्तर से आया एक सैनिक वहां उपस्थित था। उसने एक संदेश पढ़ा। यह दासों को मुक्त करने के लिए प्रेसिडेंट लिंकन की घोषणा थी। इस घोषणा में बताया गया था कि अमेरिका में दास प्रथा सदा के लिए समाप्त कर दी गई थी। अब कोई नर, नारी या बच्चा किसी की संपत्ति नहीं हो सकता था। दक्षिण राज्यों के सब गुलाम मुक्त हो गए थे। खेत में काम करने वाले सब निग्रो कुछ समय के लिए बहुत प्रसन्न हुए। बुकर की मां ने कहा, इस दिन की प्रतीक्षा वह कब से कर रही थी। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। लेकिन शीघ्र ही बुकर और उनका परिवार उदास हो गया। उन्हें समझ आने लगा कि उनकी मुसीबतें अभी खत्म न हुई थी। अब चूंकि वह स्वतंत्र थे, उन्हें उन बातों के विषय में सोचना पड़ा जिनके विषय में उन्होंने कभी न सोचा था। उन्हें सोचना पड़ा कि उनका जीवन यापन कैसे होगा। उन्हें सोचना पड़ा कि आजीविका के लिए अब वो क्या करेंगे। अपने लिए कपड़े और खाना खरीदने के लिए उन्हें पैसे चाहिए थे। वह सब वस्तुएं खरीदने के लिए उन्हें पैसे चाहिए थे जिन्हें स्वतंत्र लोग खरीदते थे। कुछ समय बाद बुकर की माँ को पता लगा कि वेस्ट वर्जीनिया में उन्हें काम मिल सकता था। जो थोड़ा बहुत सामान उनके पास था उसे उन्होंने एक गाड़ी में रख लिया, एक खच्चर को गाड़ी में जोत दिया, फिर रास्ते पर चल पड़े जो पहाड़ों के ऊपर से होकर जाता था। यह बहुत लंबी यात्रा थी। लगभग सारे रास्ते बुकर गाड़ी के साथ साथ चलते रहे। वेस्ट वर्जीनिया पहुंचकर बुकर को एक कोयला खान में काम मिला। खान में बहुत अंधेरा था और वह बहुत गंदी थी। किसी बच्चे के लिए वहां काम करना बहुत ही डरावना था, लेकिन बुकर जानते थे कि उनकी माँ को पैसों की बहुत जरूरत थी। इस कारण वह कोयला खान में सुबह से लेकर रात तक काम करते थे। स्कूल जाने की इच्छा बुकर के मन में अभी भी थी। उनकी माँ भी वैसा ही चाहती थी, इसलिए खान से दिन भर काम करने के बाद वह रात में स्कूल जाने लगे। उस स्कूल में सिर्फ एक अध्यापक था। उनके पास सिर्फ 2 या 3 किताबें ही थी। कुछ विद्यार्थी छोटे बच्चे थे, कुछ विद्यार्थी वह पुरुष और नारियां थी जिन्हें स्कूल जाने का कभी भी अवसर न मिला था। उस स्कूल में बुकर जितना सीख सकते थे उन्होंने सीखा। फिर एक दोपहर उन्होंने दो लोगों को आपस में बात करते सुना। वो लोग एक बड़े स्कूल के विषय में बात कर रहे थे जो वर्जीनिया में था, जिसका नाम था हैम्पटन इंस्टीट्यूट। वह कह रहे थे कि हैम्पटन इंस्टीट्यूट निग्रो लोगों के लिए स्कूल था। बुकर जैसा गरीब लड़का भी पढ़ने के लिए वहां जा सकता था। जितना वह घर में सीख सकते थे उससे कहीं अधिक वह स्कूल में सीख सकते थे। उस रात बुकर ने अपनी माँ को वह सब बताया जो उन्होंने सुना था। उन्होंने कहा कि वह हैम्पटन इंस्टीट्यूट जाना चाहते थे, भले ही वह बहुत दूर था। दो वर्षों तक जितना संभव हुआ उतने पैसे बुकर ने बचाए। उनके परिवार ने भी उनकी सहायता करने का पूरा प्रयास किया। नगर में रहने वाले अन्य लोग, निग्रो लोगों ने भी सहायता की। उन्होंने कुछ पैसे थैले बुकर को दिए। उन गरीब लोगों के पास इतना ही धन था। अंततः उनके जाने का समय आ गया। उन्होंने अपने मित्रों और परिवार को अलविदा कहा। उनकी माँ बूढ़ी और बीमार थी। वह नहीं जानते थे कि माँ से वह फिर मिल पाएंगे या नहीं। शुरू की यात्रा उन्होंने घोड़ागाड़ी में की। एक बहुत सर्द रात्र उनकी घोड़ागाड़ी पहाड़ों में एक छोटे होटल के पास रुकी, लेकिन होटल के मालिक ने बुकर को होटल में रुकने न दिया। एक निग्रो, उसने कहा, उसके होटल में कभी न रह पाएगा। ठंड में अपने को गर्म रखने के लिए बुकर सारी रात होटल के चक्कर लगाते रहे। उन्होंने सुन रखा था कि अमेरिका में कई गोरे लोग निग्रो लोगों से घृणा करते थे, लेकिन ऐसी घृणा से जीवन में पहली बार उनका सामना हुआ था। पहाड़ों को पार करने के बाद बुकर रेल द्वारा रिचमंड पहुंच आए। जब उस नगर में पहुंचे तो उनके पास कोई पैसे न बचे थे। वो नगर में घूमने लगे। एक दुकान की खिड़की से उन्होंने अंदर रखी स्वादिष्ट एप्पल पाइज देखी, लेकिन एक भी एप्पल पाई खरीदने के लिए उनके पास पैसे न थे। जैसे ही अंधेरा हुआ वो लकड़ी के बने एक छोटे से पुल के पास आए। वो भूखे थे और थके हुए थे। वो पुल के नीचे लेट गए। सोने से पहले जो आवाजें उन्होंने सुनी वह थी पुल के ऊपर लोगों के चलने का शोर। अगली सुबह उन्होंने पानी पर एक जहाज देखा। कप्तान ने कहा जहाज पर भरे बक्से ढोने का काम उन्हें मिल सकता था। बुकर ने एक सप्ताह तक वह काम किया। पैसे बचाने हेतु वह रात उसी लकड़ी के पुल के नीचे सोए। सप्ताह समाप्त होते होते उन्होंने इतने पैसे बचा लिए थे कि हैम्पटन इंस्टीट्यूट तक की यात्रा रेल द्वारा कर सकते थे। जनरल सैमुअल सी आर्मस्ट्रांग हैम्पटन इंस्टीट्यूट का प्रबंधन देखता था। सिविल वॉर के समय वह यूनियन की सेना का अधिकारी था। अब वह दक्षिण के गोरे और निग्रो लोगों की यथासंभव सहायता करना चाहता था। बुकर टी वॉशिंगटन हैम्पटन में 3 वर्षों तक रहे। उन्होंने कठिन किताबें भी पढ़ना सीख लिया। उन्होंने लोगों के सामने अच्छा बोलना और दर्शकों को अपने बातों में मोहित करना भी सीखा। हैम्पटन में उन्होंने एक बात और समझी, वह एक अध्यापक बनेंगे और अन्य निग्रो लोगों की सहायता करेंगे ताकि वह लोग संसार में अपने लिए कोई जगह बना पाए। एक दिन जनरल को एक पत्र मिला। पत्र में लिखा था, निग्रो लोगों के लिए टस्कीगी अलबामा में एक नया स्कूल खोला जा रहा है। क्या जनरल सहायता करेंगे? क्या वह हैम्पटन से अपना एक अध्यापक भेजेंगे जो नए स्कूल में प्रिंसिपल का काम करेगा? जनरल ने उत्तर दिया कि वह सबसे उत्तम अध्यापक को भेजेगा। उसने बुकर टी वॉशिंगटन को भेज दिया। 2 वर्षों तक बुकर ने वेस्ट वर्जीनिया में स्कूल अध्यापक का काम किया। फिर वो एक रात्रि स्कूल चलाने के लिए जनरल आर्मस्ट्रांग ने उन्हें हैम्पटन वापस बुला लिया। जीवन के अंतिम दिनों तक बुकर टी वॉशिंगटन में टस्कीगी स्कूल में प्रिंसिपल के रूप में कार्य किया। जीवन के अंतिम दिनों तक बुकर टी वॉशिंगटन ने टस्कीगी स्कूल में प्रिंसिपल के रूप में कार्य किया। समय बीतने के साथ टस्कीगी इंस्टीट्यूट एक विख्यात स्कूल बन गया। अमेरिका में यह पहला स्कूल था जो निग्रो लोग स्वयं चलाते थे। टस्कीगी में विद्यार्थी कई विद्याएं सीखते थे। उन्होंने घरों के लिए मेज, कुर्सियां और पलंग बनाने सीखे। उन्होंने फार्म चलाने सीखे। उन्होंने सीखा कि स्वस्थ रहने और मजबूत बनने के लिए उन्हें किस प्रकार का भोजन खाना चाहिए। और उन्होंने कुछ और भी सीखा। उन्होंने अपने स्कूल और अपने आप पर गर्व करना सीखा। टस्कीगी इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल का कार्य सरल न था। स्कूल गरीब था। बुकर टी वॉशिंगटन को बार बार पैसों का प्रबंध करना पड़ता था। उन्होंने उत्तरी अमेरिका जाकर लोगों को टस्कीगी इंस्टीट्यूट की कहानी सुनाई। उन्होंने सारा वृत्तांत इतने अच्छे ढंग से सुनाया कि कई धनवान लोगों ने स्कूल के लिए पैसे दिए। जैसे जैसे समय बीता टस्कीगी इंस्टीट्यूट विश्व प्रसिद्ध हो गया। बुकर टी वॉशिंगटन भी प्रसिद्ध हो गया। उत्तर और दक्षिण दोनों और उनके कई मित्र थे। एक वसंत में उनके मित्रों ने देखा कि वो बहुत थक चुके थे। उन्होंने सुझाव दिया कि उन्हें थोड़ा विश्राम करना चाहिए। उन्होंने बुकर को टिकट दिया और उन्हें जहाज द्वारा यूरोप जाने के लिए कहा। 20 वर्षों में पहली बार वह छुट्टी पर गए। जहां भी वह जाते वहां लोग उनसे मिलने को आतुर होते। वह उस व्यक्ति को देखना चाहते थे जो एक दास पैदा हुआ था और जो बड़े होकर बहुत प्रसिद्ध हो गया था। इंग्लैंड में रानी विक्टोरिया के निमंत्रण पर वह विंडेश्वर पैलेस गए और रानी से मिले। रानी ने उनसे टस्कीगी इंस्टीट्यूट के बारे में जानकारी ली। उनसे दास प्रथा के बारे में पूछा। यद्यपि वह स्वयं एक प्रसिद्ध रानी थी, उन्होंने भी उनसे वही प्रश्न पूछे जो अन्य लोग पूछते थे। यात्रा पूरी होने पर बुकर टी वॉशिंगटन घर लौट आए। उन्होंने कई वर्ष और टस्कीगी में कठिन परिश्रम किया। शायद उन्होंने कुछ अधिक ही परिश्रम किया। सन 1915 में उनका देहांत हो गया। कई लोगों को लगा कि कठिन परिश्रम ही उनकी मृत्यु का कारण था। कोई भी मनुष्य हर किसी को प्रसन्न नहीं कर सकता। बुकर टी वाशिंगटन भी सबको प्रसन्न न कर पाए थे। उनकी मृत्यु के बाद कुछ लोगों ने कहा कि टस्कीगी इंस्टीट्यूट अधिक अच्छा हो सकता था। थोड़े से लोगों ने यह भी कहा कि बुकर टी वाशिंगटन की उन बातों का भी विचार करना चाहिए था जिनका विचार उन्होंने कभी नहीं किया। उन्होंने कहा कि बुकर टी वाशिंगटन को वह काम भी करने चाहिए थे जो उन्होंने नहीं किए थे। वैसे अधिकतर लोगों ने कहा बुकर टी वाशिंगटन एक महान व्यक्ति थे। उन्होंने टस्कीगी में एक अद्भुत स्कूल बनाया था। उन्होंने अपनी जाति के लोगों को स्वाभिमानी बनाया था। अधिकतर लोग उन्हें इन कार्यों के लिए सदा याद रखेंगे। वो उन्हें उस व्यक्ति के रूप में याद रखेंगे जो स्वयं गुलाम पैदा हुआ था और जिसने अमेरिका के निग्रो लोगों को गुलामी से बाहर निकलने में सहायता की थी। समाप्त।